Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 22 kwietnia, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Poważny wypadek na drodze krajowej numer 53. Rannych zostało 10 osób. Cudzoziemcy z najdalszych zakątków świata zasiedli w Warszawie do wspólnego świątecznego obiadu. Prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu szczyt Korea Północna-Rosja. Na początek informacja ku przestrodze. 10 osób zostało rannych w wypadku na drodze krajowej numer 53 łączącej Olsztyn z Pasymiem, Szczytnem i Ostrołęką. Dokładnie na odcinku drogi Pasem Grom doszło do zdarzenia 3 pojazdów osobowych. Wstępnie w tym zdarzeniu uczestniczy 10 osób. Zorganizowano objazdy. Jadąc ze Szczytna trzeba się kierować na Korpele i Jedwabno, natomiast jadąc z Olsztyna na Pasem i Jedwabno. Relacjonowała komisarz Izabela Niedźwiecka-Pardyla z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. W miejscu wypadku krajowa 53 jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać nawet do 23. Trwają powroty ze świąt. Policjanci ostrzegają, że na drogach trzeba uzbroić się w cierpliwość. Służby starają się zmniejszyć korki na wjazdach do dużych miast, między innymi poprzez ręczne sterowanie ruchem. Do tego mają być używane także śmigłowce, dzięki którym łatwiej ocenić, jak można rozładować zator. Policjanci apelują też o ostrożną jazdę i nie ściganie się, na przykład ze wskazaniami samochodowej nawigacji, bo w takich warunkach brawurowa jazda nie pozwoli ominąć korków. Cudzoziemcy z Bangladeszu, Turcji, Białorusi czy Wietnamu spróbowali tradycyjnych polskich potraw i poznali polskie rodziny dzięki akcji Instytutu Myśli Szumana Wielkanoc bez granic. W dwóch warszawskich hotelach zasiedli przy wspólnym stole razem z Polakami, by porozmawiać i poznać świąteczne tradycje. Tuba pochodzi z Turcji. W Polsce studiuje od 2 lat. Jak mówi, uczestnictwo w takiej akcji jest dla niej bardzo cenne. Za pierwszym razem wzięłam udział w podobnej akcji Instytutu Myśli Szumana, która nazywa się Wigilia bez granic. Bardzo mi się spodobało. Poznałam polską rodzinę, z którą mam kontakt. Dlatego ucieszyłam się, kiedy dostałam informację, że w tym roku jest też organizowana Wielkanoc bez granic. Dzisiaj zaprosiłam też koleżankę. Jak mówi prezes Instytutu Zbigniew Krysiak, inicjatywa ma budować relacje między Polakami i gośćmi z zagranicy. Tutaj właśnie mamy polska rodzina i cudzoziemcy, czyli budowanie relacji, mają te związki powstać i być rozwijane. I siedzą właśnie osoby tutaj z rodzin polskich, nie tylko z Warszawy, ale i okolic, ale właśnie też cudzoziemcy, którzy mieszkają w Polsce bądź studiują, którzy przybyli tutaj na przykład z Indii, Chin, Wietnamu czy też Ukrainy. Łącznie przy stołach w dwóch warszawskich hotelach zasiadło około 100 osób. Już w najbliższą środę lub w czwartek może dojść do bezpośredniego spotkania przywódców Korei Północnej i Rosji. Spekulują południowo-koreańskie i japońskie media. Wcześniej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził, że do końca kwietnia planowane jest spotkanie przywódców obu państw. Więcej na ten temat w relacji Tomasza Sajewicza. Do spotkania Kim Jong-una z Władimirem Putinem ma dojść już w najbliższą środę lub czwartek we Władywostoku. Prezydent Rosji ma właśnie tam spotkać się z północno-koreańskim przywódcą w trakcie podróży na szczyt państw Pasa i Szlaku, który to pod koniec tygodnia rozpoczyna się w chińskiej stolicy. Według japońskiej agencji Kyodo, Kim Jong-un ma przyjechać pociągiem do Władywostoku już we środę. Według źródeł agencji, w niedzielę na jednym z uniwersytetów we Władywostoku widziano szefa rosyjskiego protokołu dyplomatycznego. Ewentualna podróż Kim Jong-una do Rosji będzie pierwszą zagraniczną wizytą od czasu fiaska szczytu w Hanoi, na którym Korea Północna nie doszła do porozumienia z USA w kwestii procesu denuklearyzacji. W ostatnich dniach północno-koreańskie MZ zażądało też, aby z procesu negocjacji wyłączony został amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo, który zdaniem Pjongjangu utrudnia rozmowy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Serwis sportowy Jan Kałucki. W lany poniedziałek swoje mecze rozegrała grupa spadkowa Lotto Ekstraklasy. Bardzo ważne zwycięstwa odnieśli piłkarze Górnika Zabrze i Korony Kielce. Górnik wygrał z Arką Gdynia 1-0, a Korona pokonała Śląsk Wrocław 2-0. W pozostałych spotkaniach Miedź Legnica zremisowała z Zagłębiem Sosnowiec 2-2, a Wisła Kraków przegrała z Wisłą Płock 2-3. O zwycięstwie Płocczan zadecydowała świetna postawa Oskara Zawady. Napastnik Wisły strzelił 2 gole. W 63 i 75 minucie.

Ząbki na piesku. Zamki na piasku, Lady Punk, Kasia Kowalska, 6 oczek do góry, to największy skok. Wędrówka Komy jeszcze tyle też skoczyła. 7 tygodni na liście, dzisiaj na 12. Na 11 Lało. Laocze, Spółdzielnia. Gdybym ja był tobą, gdybyś ty była mną, bylibyśmy tą samą osobą. Byłoby taniej, cieplej, dwukrotnie być mogłoby lepiej. Laocze, Spółdzielnia, 11 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 11. Helena w naszym studiu. Cześć, Hela. Dobry wieczór. Dziękuję ci za ten gustowny torcik. Jaki to jest, bezowy, tak? Niejadalny. Takie 2 kilogramy torciku Hela mi przyniosła. Mała porcja, 2 kilogramy. Ale Jankowi sprzedałaś. Janek wziął, na szczęście. No dobrze. Najadłaś się w święta? Oj, tak. A co jadłaś? Żurek i kiełbasę białą. Nie. No, nie będę dalej zgadywał. No to szast pras i się poruszam. Zespół czy tytuł? Zespół. Tak? WW. Na 10. Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem.

parce que tu le sais. À toi l'enfant qui vient, comme un petit matin. Je t'espère des bonheurs si grands que les miens. Demain c'est toi. Ładna ta piosenka, ładna. Demain c'est toi. Zaz, 11 tygodni na liście, wraca do pierwszej dziesiątki na miejsce 9. Na miejscu 8 jest Krzysztof Zalewski. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. To już nie tak długo, do początku sierpnia. Kurier, Krzysztof Zalewski, 12 tygodni na liście, oczko w dół na miejsce 8. Na 7 The Cranberries.

i karę mieć. Z tobą to nie kara. Choćby do końca życia. Tylko już chodźmy. Bo my wracajmy. Chcemy tylko do domu. Przecież my tu nikogo i z nikim. I karę mieć. Ich nawet na zawsze. Tak, ja to już za kwadrans z mykami jeszcze poświętuję ze dwie godzinki, a Michał to do 12. Z tobą do domu król, 11 tygodni na liście, czwarta pozycja obroniona. Na trzecim Riverside. Maybe there's a chance to experience. Guardian Angel Riverside. 10 tygodni na liście z miejsca 5 na 3. Drugie i pierwsze miejsce zajmują piosenki, które są z nami 9 tygodni. Na drugim Daria Zawiałow. Daria Zawiałow, Szarówka, z pierwszego na drugie 9 tygodni na liście. Z drugiego na pierwsze Niemiłość Organek. To 1942 wydanie listy. Halina, Michał, Marek, dziękujemy. Życzymy dobrej nocy. To nie wiem, jak to będzie i co. Bo